van els teuers, van els teuers. No cal que diguen els de la sarga patrixidores, mon tavernet. El barri de Sant Antoni, un pisets com a veller, i seran la llum del dia 400 fones que van als teuers. Si són maris o fadrines, pront ho podríeu saber. Sentiu les ures com parlen, donen meitat als xiquets. Els altres fan pans en colla, però el diumenge promet. I estan en dansa totes les màquines, bramen i ronquen sense descans, sense descans. La ràdio encesa canta que canta, i per molt que vulguis no pots parar. Pere Ramon i Gregori, Jaume, Gaspar i Rafael, on la secció 24 i el 6 fan alhora el mateix moviment. Primera llarga en la dreta, després xapen amb el peu, tiren la peça amb l'esquerra i la passen al següent. Si el vigilant se'l s'acosta, fa d'allet lleugerament. Poc a poquet arriba el dissabte, una frenada per respirar, per respirar. Que la paciència té una mesura i cap al divendres es va acabar. 10 minuts queden per l'hora, passar-te'l sobre i marxar. Però en comptes de sirena, l'altaveu avisa que van a parlar. El director es dispara, quasi segur que ens fotrà. Diu que prevenim d'abusos i per bé del personal. A partir del dilluns pròxim, pitjarem per a pixar. I ja fa 10 anys que estic en la fàbrica, i jo me pregunte què tinc de més, què tinc de més. Que els fills que arriben les hores extres i dins la panxa, molt.